Еўрапарламент запрасіў на сваё паседжанне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі Александра Мілінкевіча, Александра Казуліна, Паўла Сіверынца і Віктара Карняенку. Яны правялі сустрэчы з кіраўніцтвам Еўрапарламенту і з рознымі палітычнымі групамі. Віктар Карняенка заявіў свабодзе, што ўсе прадстаўнікі апазіцыі мелі агульныя падыходы. У прыватнасці, яны прапанавалі, каб Еўразвяз у адказ на паляпшэнне адносін з Беларусю запатрабаваў канкрэтных пазітыўных крокаў афіцыйнага Мінску. Рэгістрацыі усіх палітычных партыяў, стварэння умоў для нармальнай дзейнасці незалежных СМІ, скасавання палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе. Калі вот гэтая умова гаспадар Лукашэнка выконвае, то, канешне, взамен можна адмяняць санкцыі ў адносінах да тых службовых асобаў, якія не маюць дачынення да правядзення выбарчых кампаній. Не беларуская пазіцыя фармуе палітыку Еўразвязу, яна толькі спрабуе эфектыўна на яе ўплываць, і не больш. Таму, калі у нас запытваюць, з намі маюць вот гэты кантакт, мы павінны гэта выкарыстоўваць. Віктар Карняенка пазітыўна ацаніў праект рэзалюцыі, вынесены на разгляд Еўрапарламенту. Расказваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судзімасць. Менскае гарадское ўправленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знятая судзімасць. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Пасля таго, як 16 жніўня Александра Казуліна вызвалілі з віцебскай калоніі, Міністэрства ўнутраных справ заявіла, што судзімасць з яго не знятая. Гэта ж на пачатку верасня пацвердзіў і старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Між тым учора, 7 кастрычніка, намеснік кіраўніка ўправы грамадзянства і міграцыі Алексей Бягун паведаміў карэспандэнту Еўрарадыё, што Александр Казулін ужо выязны з краіны. На гэтай падставе медыі зрабілі выснову, што і судзімасць за пазіцыянера знятая. На просьбу Радыё Свабоды сітуацыю патлумачыў кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченко. Есть ясность, просто тут юридическая казуистика. Получается как? Судимость с него не снята, но в связи с указом об амнистии он подпадает под 96-ю статью Уголовного кодекса. Лицо, освобожденное от дальнейшего отбытия наказания. В соответствии с этой статьей его, в общем-то, и исключают из черных списков. Но это не означает, что ему можно удельничать у президентских выборов, так? Про выборы это не совсем к нам. Александр Казулін зараз знаходзіцца ў Брэсэлі. Ягоны мабільны тэлефон адключаны. Паводле дачкі палітыка Юлі Казуліна, у сям'і няма яснасці ў пытанні пра судзімасць бацькі, бо ніхто не бачыў указу Александра Лукашэнкі пра яго памілаванне. Да мы сами не знаем, как мы можем что-то сказать, когда мы в глаза не видели этого указа. Папа сказал адвоката, чтобы он нашел этот указ. Нигде в базе его нет. Адвокат Александра Казуліна Дмітрий Гарачка паведаміў, што указу пра памілаванне Александра Казуліна ён таксама не бачыў. Ці можа ў гэтым указе быць палажэнне аб зняцці судзімасці? Адвакат гэтага не выключае. Аб'ясню. Уголовнае дзела па Туркіну, помніце, такое Мінсклада. И как помиловали у нас со снятием судимости, с возвратом всего имущества, то есть человек практически как будто нигде и не был, и ничего с ним не происходило. Поэтому в нашей стране возможно все. Паводле адваката Змітра Гарачкі, ён рэкамендаваў Александру Казуліну звярнуцца ў адпаведныя органы з хадайніцтвам аб азнаямленні з копіяй указу аб ягоным памілаванні. Паводле адваката, толькі пры зняцці судзімасці Александр Казулін можа ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў Юрскага району. Кошты на колбасу доходят до 30 тысяч. Дорогу у поселку не отремонтуют, видать, уже николи, як и уличное осветление. А голосовать гонят, небы быдло. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду прыкладна праз 15 хвілінаў. Следчыя дагэтуль не маюць ніводнага падазраванага ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску. Штодня працягваюцца новыя допыты, расказвае Любоў Лунёва. З камеры следчага ізалятара на волю выйшаў яшчэ адзін запытаных у крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы 4 ліпеня. Яго затрымалі на мінулым тыдні. У некаторых СМІ з'явілася інфармацыя аб тым, што ў справе з'явіўся падазраваны. У гарадскім управленні міліцыі абверглі гэтую інфармацыю. Гаворыць кіраўнік аддзелу інфармацыі Менскага управлення ўнутраных справ Александр Ластоўскі. Продолжается расследование по уголовному делу, возбужденному по факту взрыва в ночь 3 на 4 июля. В настоящее время подозреваемых нет по данному делу, однако ведутся следственные и оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому взрыву. Работа продолжается. Нагадаем, у выніку здарэння потерпели больш за паўсотні чалавек. 46 з іх былі дастаўлены ў шпіталь, дзе ім аказалі медычную дапамогу. Супрацоўнікі КДБ, МУС і следчага камітэту дапыталі сотні чалавек. Больш за сотню апытвалі ў следчых ізалятарах, але праз 10 сутак з-за адсутнасці доказаў датычнасці да выбуху адпусцілі. Следчыя зрабілі ператрусы на кватэрах апазіцыянераў і тых асобаў, якія мелі доступ да хімічных рэактыў ці да вытворчасці гаек. Супрацоўнікі міліцыі абыходзілі жылыя дамы. У мужчын яны пыталіся, ў якіх родах войскаў тыя служылі і ці не былі ў зонах ваенных канфліктаў. Выбух бомбы пацягнуў за сабой і кадравыя перастаноўкі. Александр Лукашэнка зняў з пасадаў кіраўніка адміністрацыі Віктара Шэймана і сакратара Савета бяспекі Геннадзя Нявыгласа. Дзясяткі дапытаных у справе выбуху, які ўлады кваліфікавалі не як тэракт, а як злоснае хуліганства, дагэтуль унесеныя ў спісы невыязных з тэрыторыі Беларусі. Следчыя працягваюць штодня дапытваць новых людзей. Тым, у каго забралі рэчы пасля ператрусу, дагэтуль не вярнулі маёмасць. У Сергія Чыслава пры ператрусе забралі кампутар, значкі і нашыўкі з эмблемай Белага легіёну, гаругву і фотаздымкі. Сёння следчыя паведамілі Сергію, што ягоныя рэчы яшчэ месяц будуць заставацца ў следчым камітэце. Сергій Чыслаў лічыць, што ўлады па-свойму скарысталіся выбухам 4 ліпеня. Калі твой статус не вызначаны, а вот это таким станет, так на крючку висишь, будешь себя кепско повозить, подвинем справа, ну, будет молчать тихенько, там выконывать нечто, ну, добро, все, сиди покойно. Лады скористались, словно едва вы некие, это подчистили, тут еще кланы силовых структурах, какие бы пшеймом не бою даруйте, а лишь это проставник, тут еще кланы все. Так что богато офицеров повылетало вот с ягонного клана силовых структур, и другое, то, что фактично с усяго населенства, я так разумею, там уже по другие миллионы где тих, кто тягают, с усих откатывают пальчики, то бок, и они створают нормально под эту свою базу. Назиральники лишать, что следшие спынять беспрецедентно масштабные допыты населенства только тады, коли затрымают человека, який спричинился до инциденту 4 липеня. Рассказывала Любов Лунева. А зараз на чарзе форум свободы. З меркаваннями наведников сайта свобода.org нас познайомить Алена Струга и Юрий Дракохруст. Найбольшую колькасць рэакцыі выклікалі дзве тэмы: усясветны эканамічны крызіс і ўнутраны крызіс арганізацыі «Малады фронт». Як уплывае усясветны фінансавы крызіс на Беларусь, улічваючы, што золотавалютныя запасы краіны, лічаныя паводле стандартаў міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Наш наведнік, спадар Васілій, выказаўся ў гэтай сувязі наступным чынам. Гэта не крызіс, а чарговае глабальнае рабаванне. Вось што піша Мікола з Літвы. Добра быць старшынём калгасу. Так і фінансавы крызіс не заўважыш, і ўсё ўтрасуць і без яго. Некалькі сыравінных прадпрыемстваў у Беларусі. Гэта ж не эканоміка і нават не міні-краіна з 4 мільярдамі баксаў у рэзерве. Незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт» перажывае чарговы ўнутраны крызіс. Лідары «Маладога фронта» Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч, былыя палітвязні, не знайшлі паразумення наконт некаторых аспектаў дзейнасці гэтай моладзевай структуры. Ўнутраны канфлікт